بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوزانه الإسلام، بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نكتكيا سلام السلام ببيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، tukiwa ni wenye kuendelea kwa darasa yetu, darasa ya aqida, ni kitabu cha sharh sunna lilimami Alhasan ibn Ali ibn Khalafi al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. يقول في كتابه قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله جوا الله قسمي لمزاك وزلزبت نوما أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. حقيقة علم سيو وينجي ومفكيزي أو وينجي وبتاب. أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. حقيقة علم سيو wingi wa mapokezi wa kupokea riwaya, walkutubi, na kuwa na vitabu vingi kwamba wewe una elimu. Sio elimu hivyo ilivyo. Wa innama alalim, hakika hapa na vingine, mwana wachuoni, man ittabaa alilma wassunana, ni yule ambaye anayefuata hiyo ilmu na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa in kana qalil alilm wal kutub, ijapokuwa ni mchache wa elimu na vitabu. Wa man khalafa alkitaba wassunna, na mwenye kwenda kinyume na kitabu na sunna, fa huwa sahibu bid'a, mtu huyo ni mtu wa bid'a. Wa in kana kathira alilmi wal kutubi, hata kama ana elimu nyingi na vitabu vingi. Kwa hiyo hayo ni maneno ya al-Imamu al-Barbahari kuelezea ya kwamba elimu sio mtu kupokea sana kwa mashehe, akawa kusema mimi nimesoma kwa Shekhe Kinero, nimesoma kwa Shekhe Gunda, nimesoma si kwa nani, kwa taja ni maulama wengi ambao wamesoma kwao. Kwa elimu sio wingi wa mapokezi. Elimu bwana ni mtu kufuata, mwana wachuoni ni mtu kufuata ilmu na sunna, hata kama elimu yako ni ndogo na vitabu vyako ni kidogo, lakini elewa kwamba yoyote yule ambaye atakayekhalifu kitabu na sunna, basi mtu huyo ni mtu wa bid'a. Hata kama ana elimu nyingi na vitabu vingi, sharh sherehe. Sasa al-imamu al-allama au al-allama al-fawzani anasema, wa'alam rahimakallahu anna al-ilma laysa bikathrati ar-riwayat wal-kutub, kisha akasema al-ilmu laysa bikathrati al-ma'lumat wal-ittila'at au al-ittila', ilmu sio wingi wa maalumat, elimu nyingi au mehifadhi vitu vingi, walitilai na kusoma sana, wa kathratul kutubi na kuwa na vitabu vingi sana. Alilmu innama huwa bilfiqhi walitibaa, elimu hakika hapa na vingine ni fiqhi, ni ufahamu na kufuata, walamali na kuifanyia kazi, walau kana alilmu qalilan, japokuwa kwamba ilmu mchache. Falqalilu min alilmi maa alamali salih walfiqhi fi dini llahi kathiru, ilimu pamoja na matendo mazuri na ufahamu katika dini, ilimu hiyo ni nyingi, si kidogo. Walilmu lkathiru, lakini ilimu nyingi, min ghairi amali, pasi na matendo, wa min ghairi ittibai, na pasi na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la faidata fihi, haina faida ilimu hiyo. Kisha shekhe akasema, falyahud, mayahudi, fihim ulama, wanawao wanawachuoni, wafihim ahbaru, na wanawao wanawachuoni ma wale wanawachuoni wao wa Kiyahudi, wama hadha lam yanfauhum ilmuhum, haikuwanufaisha ilmu yao, wasaru maghduban alayhi, wakawa ni wenye kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wana laana ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Liannahum asau Allah ala basirati, hawa wamemwasi Allah hali ya kuwa wao wanajua. Kwa wale ambao wanakwenda kinyume na hali ya kuwa wanajua, itakuwa wamefanana na Mayahudi. Falaisa alqasdu kathrata alilmi, maksudio sio kuwa na elimu nyingi, wa kathrata almutalaat, na wingi wa kutalii sana, bal almaksudu alamal, maksudio ni matendo, hadha huwa almaksudu bililmi, hii ndio hao, hili ndio maksudio ya ilmu amal. Wahadha huwa tariqu almunami alayhi, na hii ndiyo njia ambayo walioneemeshwa juu yao, kama qala ta'ala ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyooka, sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao kwamba umewaneemesha juu yao, wa hum ahlu alilmi walamal, watu walioneemeshwa ni watu wa ilmu, ni watu wenye kufanyia kazi kwa ilmu. Kisha akasema ghairi almaghdubi alayhim, wasiokuwa wenye kughadhibikiwa juu yao, wa hum nao ahlu alilmi biduni amal, ni watu wa ilmu wasiokuwa na matendo. Waladdallin, wala wenye kupotea, wala dhalili, wenye kupotea hao ni manasara. Sisi tunatakikana tuwe watu wa sirata alladhina an'amta alayhi, وهم أهل العمل بدون علم هاو ولا الضالين نوات وكفن متين وقسن علم kazi yao kukaruka tu kama ni nyimbo waimba hawaelewi maskini wao watenda jambo wakiliona kwamba hili ni zuri basi wanalifanya kama vile walipokuwa na nasara ambao wao dini yao ni dini ya kupangwa makasisi wao wakishapanga huko mapadri hilo ndio linakuwa ni dini kwa wao فالعلم لا ينفع إلا مع العمل علم هايوزك وانا منفع اسمكوك ومتينو والعمل لا ينفع إلا مع العلم نبيل بيل متينو هايوزك نفعيك إلا بموجة العلم سيوكا ونصوالي سانا ونفعني عبادة سانا لكني فاسنا علم wewe waona kwa mwenyewe nimeamua tu mwenyewe kuswali sana mathalan mfano ukija swala ya kabla ya subhi pana sunna wanatakiwa uswali rakaa mbili alafu usubiri swala wewe ukaja pale ukaswali zaidi ya mbili sunna uswali mbili usubiri swala yako sasa wewe mwenyewe ukaamua kuswali zaidi ya mbili ni kheri unaona hilo na wala wewe huwezi kuadhibiwa na ile swala yako isipokuwa utaadhibiwa kwa kule kutokuiacha kufuata sunna utaadhibiwa kwa kule kuihalifu sunna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini mtu anakuambia kwani mimi nitaadhibiwa na hii swala yangu niloswali hutoadhibiwa na hiyo swala yako umeswali lakini utaadhibiwa kwa sababu umekwenda kinyume na sunna hilo ndio utakaadhibiwa wewe au mwingine anasema kwani mimi nitaadhibiwa kwa sababu kumswalia mtume kumswalia mtume ni jambo zuri lakini utaadhibiwa pale ambapo umekwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inawezekana ikawa mswalia mtume lakini ile njia ya kumswalia mtume unaikosea. Sasa pale tutakapoadhibiwa wewe. Au wengine wanatoka wanasema tunakwenda zetu da'wa. Tunafanya da'wa huko. Shamba kapori. Tunafanya da'wa. Wewe unafanya da'wa. Una elimu ya dawa? Hasema hii ni heri mtajua huko. Sasa mtu huyu ataadhibiwa kutokana anatenda pasi na ilmu. Wal amalu la yanfa'u illa ma'al ilm. Matendo hayawezi kunufaisha isipokuwa pamoja na ilmu. Fala budda, hakuna budi min ijtima'i al-ilmi wal amal. Kukusanyika elimu na matendo wa hadha tariqul munami alayhi na hii ndio njia ya wale ambao wameneemeshwa juu yao kisha akasema innama al-alim man ittaba'a al-ilma was-sunana wa in kana qalila al-ilmi wal-kutubi asema innama al-alim hakika hapana vingine wanaochuoni manitabaa al-kitaba ni yule ambaye mwenye kufuata kitabu wasunana na sunna wa in kana qalila al-mahsul fi al-ilm ijapokuwa ni mchache kwa yale ambaye aliyopata katika ilmu bi khilafi man kana mahsul fi al-ilm kathiran ni kinyume na yule ambaye aliyepata elimu nyingi au indahu kutubun kathiratun ama yeye ana vitabu vingi wa mutanawiatun na tofauti tofauti walakinahu la ya'malu lakini hafanyi kazi ya ilmu fahadha la faida tafihi mtu huyu hana faida ndani yake العلم انما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح علم يكثر inakuwa nyingi wayasku inakuwa wayanmu inamea mal amali salih pamoja na matendo mazuri ama ilmu biduni amali ama ilimu pasi na matendo fahuwa manzuru albaraka manzuru albarakati hiyo ni yenye kuondolewa baraka wa huwa la yastaqiru ilimu hiyo haiwezi ikatulia ilimu hiyo haiwezi ikatulia والعلماء على قسمين ورواتون وقت كما فهموا مبين الاول فهموا الاول علماء باللسان فقط ورواتون وعلمت الثاني علماء باللسان والقلب بوالي ورواتون وعلمنا مويه وهم اهل الخشيه حاولوا وشمموا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء حقيقة أبنا من جيني ونموغف الله سبحانه وتعالى كتك وجواك نوالي ونواتوني ونواتوني أباهم علماء باللسان والقلب وهم أهل الخشية فالعلم والخشية علم نوشمه هما العلم الصحيح بتهيبه لتقوم فتا علم صحيح أما علم باللسان أو أما علم اللسان بدون خشية علم يوم دوم فسن خشية فهذا علم المنافقين علم هين منافقين نسأل الله العافية نمو بأرض سبحانه وتعالى العافية قوله بعد الكسيمة ومن خالف الكتاب والسنة لا يوجد لأباد كنك نيوم لكتاب والسنة فهو صاحب متهو صاحب بدعة متهو لمتهو بدعة لأن البدعة حقيقة بدعة هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل من كتاب ولا سنة بدعة نيل الأمباي أنا يكوبشا كوايو مجا إلى الله وأفضل من غير دليل هنا دليل يوت ولا من غير دليل من كتاب هنا دليل يوت كتك كتاب ولا سنة ولا أنا دليل يوت كتك سنة ukiulizwa hili jambo unalifanya umelipata wapi je Qur'ani imesema watu wa macho sunna je watu wa macho mwisho asema ah jambo hili lilikuwepo tokea zamani ah hiyo ndo dalili jambo kuwepo zamani dalili si dalili kama ingekuwa ni mambo ya zamani ungekuwa dalili basi ingekuwa ni mambo mengi sana kutoa dalili hata jamani hizi tembo zikopo zamani tokea zamani mataputapu tokea zamani ya zabibu togwa wote walikuwepo tokea zamani je yafaa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha mwenye kuzusha katika dini yetu hii ma laisa minu jambo ambalo haliko kwenye dini fa huwa raddun hilo lenye kurudishwa wale ambao wanasema ma laisa minu ukasema je ikiwa ma huwa minu hizo ni shubha kila siku tunazisema yani kwa ma laisa minu lisilo kuwepo je wa ma huwa minu je lile lenye kuwepo lile kuwepo takuwa ni jazushwa lile ambalo lile kuwepo takuwa ni halali halijazushwa mtume kasema ma laisa minu ambalo halipo kwenye dini alafu kasema je ikiwa lipo ah takuwa ni jazushwa tena takuwa lipo tokea zamani ay marudun alayhi amalu, ni yeye kurudishwa kwa yeye matendo yake. Wa fi riwaya, wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine ya Imam Muslim, man amila amalan, mwenye kutenda matendo yote, laysa alayhi amruna, ambayo hayapo katika dini yetu, fahuwa raddun, hilo lenye kurudishwa. Falladhi yuhdithu albid'ata, yoyote yule ambaye anayezusha bid'a, walladhi ya'malu bihi amalu, na yule ambaye anaitenda hiyo bid'a matendo yake, maradudun alayhi, hilo atafute mtu wa kumlipa, tafuta boso kumlipa. Wewe kuamrishwa kitu wakifanye, sasa tafuta mtu wa kulipe. Allah yeye kazi yake kuwalipa waja wake yale matendo mema ambayo ameamrisha kwenye kitabu chake, na amemwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ayafanye na watu wamfuate. Ikiwa hakuna katika hayo, Allah wewe hawezi kukulipa katika mema. Tafuta mtu akulipe, na sijui kama utampata mtu huyo. Hamna. Liannahu ya'malu amalan, hakika yeye anatenda matendo, lam yashra'ahu Allah wala rasuluhu, Allah hakuwekea sheria wala mtume wake. Fa Allah la yaqbalu, Allah hayakubali. Wa min thamma, kisha huko, qala al-ulama wa al-amal, kisha wamesema wanachuoni kuhusiana amal, la yuqbalu illa bi shartain, matendo hayakubali isipokuwa kwa masharti mawili. Matendo ya waja hayakubali isipokuwa katika masharti mawili. Sharti la kwanza, ash-shartu al-awwal, sharti la kwanza, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla min ash-shirk, ni mtu kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na shirki. Ikiwa jambo unalifanya kwa ikhlas, kwa ajili ya Allah kabisa, jambo hilo limetimiza kigezo cha kwanza. Jambo la pili, almutaba'atu li rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wadhalika bitariki albid'i, na hilo ni kwa kuwacha bid'a, walmuhdathati, na mambo yenye kuzuka. Sasa ukitaka kufanya matendo ya kheri, angalia kwanza unafanya ikhlas ambayo kwenye moyo wa mtu. Kisha kigezo kingine cha pili ambacho watu wanakiona, hili la kwanza ni mja na mola wake, kwa sababu ni kitu kwenye moyo. Cha pili ni kitu cha dhahiri. Je, wamfuata mtume? Hicho kitendo chako unachokifanya ni cha mtume? Mtume kakifanya? Ikiwa si cha mtume hicho, basi jua kwamba jambo hilo halifai kulifanya. Mfano hii leo, watu wanapata watoto, iliyokuwa sunna ni mtoto kumchinjia mbuzi ikiwa ni mwanamke. Ikiwa ni mwanamume, unachinja mbuzi wawili katika ile siku ya saba na unampa jina, kwamba leo ndio siku ya kumchinjia mbuzi wawili mtoto wa kiume, kisha unampa jina lake, kama ni Ahmad, Swale, na ananyolewa nywele zake na zinapimwa, zinatolewa sadaka zile nywele. Unakwenda kwa sonara, atakupa kipimo, kile kipimo anaweza kukupa, unapiga mahesabu, unatoa sadaka. Ikiwa mtoto amekufa, unatakikana ukamzike. Lakini leo mtoto akifa, watu wanamfanya nini? Atee, wanamchinjia mbuzi, wasamfanyia atee. Hili haliko. Dini haikufundisha hivyo. Mtu aliyekufa afanyiwe atee, aliyekuwa hai akafikisha siku ya saba akanywa atiki, achinjiwa mbuzi wawili ikiwa ni mtoto wa kiume. Waislamu wa leo, mtoto baada ya kufanywa sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao akifika siku ya 40 au ya saba wamtoa kwa maulidi. Asbalai haya maulidi na mtoto kuzaliwa inafungamana nini? Watu wana maarufu yao, ya Rabbi swali ala nabii haja. Sasa ya Rabbi swali ala nabii fata nini? Na tumewekewa sheria kwamba mtoto akifika miaka saba akiwa kiume achinjiwe mbuzi wawili, akiwa ni wa kike achinjiwe mbuzi mmoja kwa siku ya saba, apewe jina, nywele zake zinyolewe, zipelewe kwa sonara, atolewe sadaka. Haya ni swali ya patani. Sasa huyu mzushi uli nini? Haya, tunaendelea. Kwa kullu amali ndo kama au yasikia kumaliza nini? Baada ya kumaliza hakika kusoma maulidi. So maulidi yafata nini mzee? Maulidi yafata ile kitu maulidi ya kumswalia Mtume. Ndio hiyo mzee, hayafai mambo haya. Haya maulidi yenyewe pia si kumswalia Mtume, hayako kama katika njia hiyo. Kwa hiyo kama ujana ulifanya hakiki njana tu kama unavyosema mwenyewe, ilikuwa ni kumchinjia mbuzi wawili, watu wakala sadaka zao, kama ilikuwa ni watu ume mambo yakamalizika. Harufu za nini? Ni kama lile jambo waliharibu, sasa ulitengeneza kwa ule ufundi mwingi, ndio wafanya nini, unaharibu eh? Mazimbogo gharamu nzima kwa hiyo nishafanyia halasi, imetosha, imefanya imetosha. Lakini sema tu kuna vitu vingine ambavyo mmeingiza ambavyo si vya sawa, lakini kama kuna sunna uliyofanyia ile itakuwa imetosha inshallah. Na ili jambo jingine eleweni kwamba ili si lolote, si chochote, haifai tena. Siku nyingine ukipata mjukuu usifanye hivyo. Fakullu amalin, na matendo yoyote, khalatahu shirkun fahuwa batil, ambayo yamechanganyikana na ushirikina, basi hiyo hayo ni batil. Wa kullu amalin, na kila matendo, usisa ala albid'ati, yaliasisiwa kwa bid'a, fahuwa batil, hayo pia ni nini? Ni batil. Wala yasihun wala haisihi illa ma kana khalisan liwajhi Allahi wa sawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wala hayasihi illa yale ambayo yamekuwa ni khalis, hali ya kuwa ni yenye kutakata, yenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, wa sawaba, na yako sawaba ya kwa maana ala sunna, ndio maana ya sawaba ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa in kana kathira al-ilm wal kutub maadama annahu mubtadi'un, maadamu kwa kwamba yeye ni mzushi, fala yanfa'uhu ilmuhu, ilmu yake haimnufaishi, walau kana azira alilmi mutabahiran, japo kuwa ana elimu nyingi, mwenye kuogelea na elimu yake. Idha lam yakun muttabi'a lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ikiwa hakuwa ni mwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innama ya'malu biqawli fulani wa fulani, hakika hapa na vingine anasema anatenda kwa kauli ya shekhe fulani na shekhe fulani, shekhe kanena, fa inna ilmahu la faida fihi, elimu yake haina faida, wa kutubahu la yastafidu minha, na vitabu vyake wala astafidi na vitabu vyake. Sasa wewe una vitabu vingi alafu afanya bid'a, hayo vitabu vyako wastafidi nini? Ustafidi chochote? Qala Allahu ta'ala fil yahud, Allah amesema kuhusiana na Mayahudi, mathalu alladhina humilu tawrata, mfano wale ambao waliopewa Taurati, thumma lam yahmiluha, kisha hawakuibeba hiyo Taurati, yani hawakuifanyia kazi ilikuwa ndani yake, sio kuzunguka nayo kama vile wanafanya Manasara, wakazunguka na Agano Jipya au Biblia mpya, hawasomi hata nani, wakifika kule wacheza Yesu Bwana, Yesu Bwana, Maria hivi. Mwajua kilichoandikwa humo ndani? Hawajui. Haya, tuambieni, Christmas ipo kwenye Biblia? Hamna. Kila tukitafuta hakuna mahali kulipoandikwa Christmas, lakini watasherekea, wataimba, watapiga kwaya, mpaka bongo flavor pia siku zinawekwa kwenye makanisa. Haya, na hizi ni mmezipata wapi? Yesu ndio Bwana, Yesu ndio jibu. Kila mmoja pige magoti kwake hivi na hivi. Thumma lam yahmiluha, kisha hawakuichukua hiyo Taurati. Kamathali lhimar, hao ni vile vile kama vile mfano wa punda. Yahmilu asfara, anayechukua mizigo. Haa, punda akibeba huko nyuma, ajua akabeba nini? Hajui. Hikia mpilau, hajui. Kuni, hajui. Punda uzabongo pia siku hizi, hajui. Punda uza samaki, wajuaje? Waenda tukazea kuchapa. Hawajui. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kamathali lhimari, ni kama vile mfano wa punda. Yahmilu asfara, wanaochukua mizigo. Wa min alajaib walajaib jamma qurb alhabib wa ma ilayhi usul kal'isi fil bayda yaqtulha adh-dhama'u walma'u fawqa zuhuriha mahmum. Katika maajabu makubwa tena yenye kustaajabisha ni mtu kuwa na rafiki wake mpenzi wa karibu, lakini hawezi kumfikia. Ni kama vile ngamia aliyekuwepo au punda aliyekuwepo katika jangwa, kinamuua yeye kiu. Walma'u fawqa zuhuriha mahmul, na maji yako mgongoni kwake ameyabeba. Kiu kinamuuma zaidi, lakini amebeba magungu ya maji huko nyuma, wala hajui maskini. Ndio sisi, kitabu cha Allah kiko, sunna bwana mtume ziko, watu wanaingilia mambo mengine wala ambayo hayapo, hayakufundishwa na dini, wamejifananisha na Manasara, wanachukua misahafu wanabeba, wanakwenda kwenye tahalili wanasoma hikma, wanasoma na wengine hawajui hata kusoma juzuu za gaiwa pale, wazee wa miaka 20 hata waone watu kwa juzuna 120 ndio miaka 80 90 wapewa zile juzuka. Hasomeni watu wanamunika, akiambiwa asome mmoja mmoja hapo, wala chai haitonywa siku hiyo, kila mmoja atakimbia, kila mmoja anakwenda zake. Haya yako alladhi indahu maktabatun, ambaye ana maktaba ya vitabu, dhahmatun kubwa, wa huwa tarikun lilamali au mubtadiun, mwenye nayari ya kuwa yeye ni mwenye kuacha matendo au ni mzushi. Hadha mithlu lhimar yahmilu lkutuba wala yastafidu minha, huyu ni mfano wa punda anayebeba vitabu wala astafidi ndani yake. Allah kamuita mtu ambaye anachukua vitabu na wala stafidi kwa nani? Ni punda. Sasa ikiwa mtu umefanana na hivi tulivyotaja, ukiitwa kuno utakasirika au itakuwa utukano eh? Itakuwa wala utukani wala uonewi. Sasa akalita punda bwana eh, tokuita punda. Kwa sababu gani? Kwa sababu yahmilu asfara, anachukua nini? Anachukua mizigo. Thumma lam yahmiluha kahamalaka kama al-himar yahmilu asfara. Qala al-muallif, amesema tena mtunzi, wa'lam juwa rahimakallahu, Allah akusamehe dhambi zako zilizopita, anna man qala fi dini llahi birayihi, na mwenye kusema, kwa kwamba mwenye kusema katika dini ya Allah kwa rai yake, kwa maoni, wa qiyasihi, na qiyasi chake, wa ta'wilihi, na tafsiri yake potofu potofu, min ghairi hujjatin min as-sunnah, basi na hujja kutoka katika sunna, wal jama'ati, na jamaa, min ahli sunnati wal jamaa, maana yake faqad qala ala Allah, hakika mtu huyo itakuwa amesema kwa Allah, ma la ya'lam, jambo asilolijua. Wa man qala ala Allah ma la ya'lam, na yeyote atakayesema kwa Allah jambo asilolijua, fa huwa min al mutakallifin, huyo ni katika watu watakalluf, wenye kujikalifisha, waliozungumza dini pasi na hoja, huyo atakuwepo huko. Kwa hiyo yeyote yule ambaye akaleta maoni, dini haina maoni. Sasa kuna watu wana maoni katika dini, kwani hili vipi? Kwani tukifanya hivi tutakuwa na ubaya? Ba, hakuna ubaya. Kwa hiyo dini ina watu wanafanya maoni sisi katika dini. Mfano, zamani watu walikuwa wakipiga, wakimsifia mtume pasi na mufu, wakisoma tu zile kasida za kumsifia mtume. Zamani maulamaa wa zamani wakikurafi na masufi, ikaja zama ikawa watu wanapiga dufu, lakini ikawa kupiga dufu msikitini ni marufuku. Na zama hizo zilikuwepo hata hapa Tanga, kuna shehe hapa Tanga wa mkoa alishamfunga mtu gerezani kwa sababu kaingiza dufu msikitini, ilikuwa ni mufti wa Tanzania. Si huyu, si huyu wala si yule, yule mwingine ambaye alimfunga mtu jela kwa sababu kaingiza dufu msikitini. Walipokufa ikawa dufu zinaingizwa msikitini hazina shida, watu wakaona hili pia ni jambo zuri, mtume kachezewa na mahabeshi msikitini. Umeelewa? Mtume akachezewa na mahabeshi msikitini na mangao na nini. Kwa hiyo sisi tukiingiza hizi dufu nazo hakuna shida. Dufu zikaingizwa msikitini, mpaka leo zinakuwa msikitini. Kisha sasa hivi wakaona haya mambo ya kupigapiga naye, sasa midomo yetu inafutuka kama mafutuza, tunaumia. Wakaleta zile ngoma za kisasa kama za Indonesia za kutumbuiza kama zile za kupiga taarabu. Sasa hivi kuna mitambo maalum kutoka misikitini wanazipiga zile, wala hakuna shida eti kwamba manaisu na nini. Na zishaingia kwa Mombasa, zimetokea Indonesia, kwa sababu wale ni mabingwa wa bida kule Indonesia, wale ndio mabingwa hapa duniani kwa bida, ndio nchi ya kwanza duniani kwa uzushi. Sasa kule wao wameingiza kule, ndio kasikia su ya Twaiba, Twaiba su nini, ikaja ya Maka, ya Maka eh? Haya, sasa hivi ndio kuna hizi ya Rabi Swale nani, lakini inapigwa kwa kimtindo. Kwa hiyo pia kuna mambo ya media au mambo tunahitaji music Muslim music ya muziki wa Kiislamu au si kuna ninja Kiislamu, kuna kasida za Kiislamu, ana shidi Islamia pia ziko. Kwa haya ni tunasema ni maendeleo wenyewe wanayaita, lakini uzushi kila siku unakuwa ni rai zinatolewa. Kwa hiyo wanaona kwamba ni rai nzuri hii kufanya jambo kama hilo. Wa man qala fi dinillahi bi ra'yi wa qiyasi, na akatumia qiyasi kibaya na ta'wili ambayo sio kuwa na hujja, faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lam fa huwa min al-mutakallifin. Sharh sharh ya al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala min ajli al-intibah, yasema i'lam, asema kullu jumlatin, kila jumla yoyote, yusaddaruha biqawlihi, inayoanza kwa neno lake i'lam, huwa min ajli al-intibah, hiyo ni kwa ajili ya kuwazindusha. Ukiambiwa i'lam, yani zinduka, unakaa makini unasikiliza, jua li'annaha muhimmatun, ujue jambo hilo ni muhimu. I'lam annahu yajibu alayka, kama vile anasema Muhammad bin Abdul Wahhab, qawluhu man qala fi dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin min as-sunnati wal jamaa faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam, fad-din laysa bi ra'yi, dini haiendi kwa mapendekezo na rai kama vile bunge, kwamba hili lafaa, hili kwa maslahi, kwa nani, kwa nani. Innama huwa bil ittibai, dini kwa kufuata bwana, hakuna rai. Laisa dinu bil rai, dini sio kwa rai, wala bil qiyas, wala sio kwa qiyasi. Wal muradu, na muradi tuliyokusudia, al-qiyasu al-fasilu, qiyasi kibaya, la al-qiyasu sahihu, lakini siyo qiyasi kilichokuwa sahihi. Fad-dinu laysa bira'yi wala bil-qiyasat wala bil-afkari, dini siyo kwa fikra. Kasema kwamba mimi naona hapa tufanye hivi, zile fikra peleo kwenye nyumba yako, kutoka kwenye ukuta ujenge ukuta wa chuma, fanya hivyo. Au pelea kwenye shamba lako, kwamba huku utakulima miogo ule mananasi juu yako wewe mwenyewe, lakini dini ukaja na fikra kwamba mi naona nifanye hivi nifanye hivi, halikubaliki hilo. Wa innama huwa bilwahi, dini ni wahi, almunazzali ala nabiyi almursali, iliyoteremshwa kwa nabii aliyepelekwa. Hadha huwa dinu, hiyo ndiyo dini. Hiyo ndiyo dini, sio mambo ya watu wapita, kwa sababu fulani kafanya, mbona fulani hivi, mbona kuna shehe mkubwa fulani kasema hivi. Hiyo si dini. Hiyo dini ni kuangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya jambo hilo, na masahaba je walifanya. Qawluhu wa qiyasi almuradu alqiyasu albatil amma alqiyasu sahihu, ama qiyasi kilichokuwa sahihi, almabniyu ala alilla, kilichojengwa juu ya illa sahihi, fahadha min usul aladilla, hiyo ni katika, hicho ni katika misingi ya dalili. Lianna al-adilla, hakika dalili zinazotumika, al-kitab wa-sunna wal-ijma'u wal-qiyas as-sahihu al-mabniyu ala al-illati as-sahihu, chenye kujengewa ila iliyokuwa sahihi almansus alaiha, yenye kutajwa juu yake, au almustambata mustambatati, au yenye kufanyiwa istimbat na wanawachuoni. Lianna alilata ala qismain, ila iko katika mafungu mawili, illatun mansusatun, illa ambayo imeikiwa nasi, au illatun mustambatatun, ama illa iliyofanyiwa istimbat, kwamba hiki na hiki kinalewesha, kwa hiyo tutaingiza kabisa katika kham tembo, kwamba jambo hili ni haramu na kulitenda. Ikiwa inaangaliwa hii na hii vinaungana, na kwa hii ni haramu, hila yake ni moja. Mara mwingine teja pia za kuuliza iko wapi dalili ya kuharamisha madawa nini koke, iko wapi dalili hiyo? Kwa sababu kila unalewa na kuharibu akili na mingineo. Sigara pia vile vile ni kitu kisofaa, kina madhara kwa watu, na kwa kuwa kina madhara kwa watu, Allah amekataza kwenye Qur'ani watu wasijidhuru, watakiwa uwache. Lakini ukitaka dalili ya moja kwa moja kwamba nataka sigara ifai, hakuna, hamna dalili hiyo. Qawluhu wa ta'wili al-muradu bit-ta'wili sarfu al-lafzi an dhahirihi min ghairi dalil, ni kuiondoa lafzi kwa udhahiri wake pasi na dalili. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye Qur'an, yadullahi bali yadahu, bali mikono ya Allah, bali yadahu, bali mikono yake miwili ya Allah. Wewe ukasema hapa si mikono, hii ni nguvu, au hii ni neema. Bali yadahu, bali yadahu mabsutatani, bali mikono miwili ya Allah ni yenye kukunjuka. Wewe ukasema hapana, hii ni neema. Moja tafsiri, bali neema mbili za Allah ni zenye kukunjuka. Haya, Allah na neema mbili, hapa na neema mbili, au neema zake ni nyingi? Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, ukikitaka kuzihisabu neema za Allah huwezi ukazizingira, zilizokuwa nyingi. Sasa ukitafsiri neema mbili, kwa nini Allah asitaje neema nyingi akataja neema mbili? Kwa hiyo hapo huwezi ukatoka hapo, itakuwa ni mikono peke yake. Ukisema kwamba ni nguvu mbili, Allah hana nguvu mbili bwana. Kwa hiyo huku huwezi ukapita na huku huwezi ukapita, utabaki njia kuu, utabaki njia kuu kama wanavyosema wenyewe. Hadha huwa tawilu at-tawilu al-madhmum, hii ndiyo tafsiri iliyokatazwa. Wa man qala ala Allahi ma la ya'lam fa huwa min al-mutakallifin, wa at-takalluf, na kujilazimisha, huwa al-qawlu fi ad-dini bila hujja, ni kutoa maneno katika dini basi na hujja. Huko utakuwa unajilazimisha, unang'ang'ana bwana, hili vipi hili, unakaza kung'ang'ana na kuundaunda kwamba jambo hili hivi, uone hivi, sikuleta kheri na hivi na hivi. Wajikalifisha, na haifai kujikalifisha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, qala al-mu'allif, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, walhaq ma jaa min indillahi azza wa jalla, na haqi ile ambayo iliyokuja kutoka kwa Allah azza wa jalla, wa sunnatu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni sunna bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal jamaa, wal jamaatu, na jamaa majtamaa alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni ile ambayo wamekusanyika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fi khilafati Abi Bakari wa Umar wa Uthman, katika utawala wa Abu Bakari na Umar na Uthman. Hilo ndio ile jamaa. Kwa wale wakiwa wamejikusanya katika jambo, basi hilo linafaa, kama vile kukusanya Qur'ani katika msafu mmoja, usije ukasema hilo nalo ni bid'a. Kwa sababu za bwana Mtume, msahafu ilikuwa hakuna kitu kinachoitwa msahafu. Qur'ani ilikuwa kwenye ngozi, kwenye magome sijui ya miti, kwenye mawe. Ni kweli ilikuwepo hivyo, lakini masahaba wakakusanyana katika utawala wa Uthmani, masahaba wote wakakusanyika wakaandika msahafu kwenye kitu kimoja, yaani wakakusanya msahafu kaandika. Kwa hii ni Uthmania, watu wamepatana. Jambo hilo linakubalika. Alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin. Wengine wanasema Qur'ani zamani alikuwa haina nukta wala haina fataha. Kwa hiyo imetiwa fataha sasa hivi, hiyo bid'a. Pamoja mjibu vipi? Qur'ani ilikuwa ina fataha. Sasa kama ina fataha hiyo, qala ni kusomaje? Ikiwa haina kidote kwenye jim jam, jim au kwenye ba, hamna kidote. Kwani ulikuwa unasema ikiwa ni bismillah, ikiwa hakuna kidote bado, watu walikuwa wakitamka vipi? Wakitamka taa, wakitamka bao, tha. Ni ile ile baa tulikuwa wakitamka, ni ile ile baa. Kwa hiyo kama haina kidote sasa hivi, kimewekwa kidote, kitamka vile ile baa, kwani imebadilishwa? Bismillah hiyo hiyo, au kwa zamani tasmillah, sasa hivi ni bismillah. Kwa hiyo kuna hoja kama hizo, kwamba eti ilikuwa inafataha, haina kasiri, kasra, haina herufi ya kusimama, herufi ya kinyume nyume pia haina. Herufi ya kinyume nyume mnaijua? Tutasikia huko kuna herufi ya kinyume nyume huu. Jamani, na kuna be makurafi hawajui kusoma jamani. Hakuna be katika Uislamu kwenye Kiarabu, hata watu wa sunna pia vile vile. Be, te, hakuna te wala hakuna be. Waarabu hawasemi hivyo. Pale leni katika hivyo vya Answari, watu kote ni be te, kote ndio hivyo. Hakuna be katika Uislamu. Jibu na jibu, jibu ilikuwa hakuna, ni alifu ba ta ndio inavyosomwa hivyo. Yuko mmoja siku moja alitetea akasema bismillahi majerehe, lakini tumwache kwanza, ana hoja katika hilo. Qawlu wal haqqu ma jaa min indi llahi ma jaa ma jaa ma jaa min indi llahi, ma jaa min indi llahi, ni ile ambayo ilikuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasunnatu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa anillahi fi alqurani alkarim, yani ambayo aliyokuja kutoka kwa Allah katika Qurani takatifu. Wa ma jaa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sunna, yale ambayo alikuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna. Kilahuma wahyun, zote hizo ni wahyi min Allah jalla wa ala. Alquran wahyun anillah wassunnatu wahyun min Allah kama qala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, atamki kwa matamanio yake isipokuwa ni wahyi aliyofunuliwa. Al-Qur'an yusamma bilwahyi al-awwal, Qur'ani inaitwa wahyi wa kwanza. Wassunnatu al-wahyi al-thani, na sunna ni wahyi wa pili. Ba'da al-Qur'an, ba'da al-Qur'an. Wa hiya mufassiratun lil-Qur'an, sunna ina tafsiri Qur'ani. Wa muwaddihatun lahu, na inaika wazi. Wa mabni wa mubayyinatun lahu, na vile vile inabainisha. Bi anna Allah qala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas, na tukateremsha kwako wewe dhikr, utajo yani Qur'ani, ili ubainishie watu ma nuzila ilayhi, kwa yale ambayo imeteremshwa. Ar-rasul, huyu mtume, yubayyinu al-Qur'ana, anabainisha Qur'ani. Bisunnatihi wa amalihi wa qawlihi, kwa sunna zake na matendo yake, yani kwa ulimi wake na matendo yake, bisunnati, kwa sunna yake. Wa amalihi, na matendo yake. Wa qawlihi, na maneno yake. Kwa hiyo maneno ya mtume ni sunna, na kauli ya mtume vile vile ni sunna. Mtume akisema, hiyo ni sunna, na matendo yake ni sunna, ila kwa yale ambayo yamehusishwa kwake yeye, ambayo mwingine hawezi yakafanya. Walmuradi bisunna tin fi lugha, na muradi wa sunna katika lugha, au bisunnati at-tariqatu walmuradu huna, na muradi wake hiyo njia. Ma thabata anhu, ili ambayo imethibiti. Min qawlin au fi'lin au taqrir, ni kutokana na maneno yake au vitendo vyake au kitu kimefanywa mbele yake. Hadhihi hiya sunnatu inda almuhaddithin, hiyo ndiyo sunna kwa watu wa hadithi, kwa maana kuna sunna kwa watu wa fiqhi, na kuna sunna kwa watu sijui wa lugha, sunna kwa watu wa usuli, kwa watu wa usulu al-fiqh, na kuna sunna wa muhaddithi. Na watu fuqaha wanasema, wa inda al-fuqahai as-sunnatu al-mustahabu, ni kitu chenye kupendeza. Alladhi yuthabu fa'iluhu, ambayo atapata thawabu mwenye kuifanya. Wala yuaqabu tarikuhu, wala haadhibiwi mwenye kuiacha sunna. Hawa ni watu wa fiqh wanasema hivi. Hawa maneno haya ni yana ukweli moja kwa moja, yaani huadhibiwi wale ambaye mwenye kuacha sunna. Si kweli, ukiacha sunna utaadhibiwa, kama wale waliokata ndevu. Ni haramu kukata ndevu, kwa hiyo anayekata hiyo ni sunna, haiko kwenye Qur'an. Utaadhibiwa. Wale watu wenye kuvaa isbali wataadhibiwa kutokana na isbali zao. Sasa watu wa fiqh wanasema jambo hili ni mustahabu, atapata thawabu mwenye kulifanya, wala haadhibiwi yule ambaye mwenye kuliwacha. Na maneno haya unakuta wameathirika mpaka baadhi ya watu waliosoma kulia za sheria, kulia ya sheria. Wengine wanasema ah, kwani sunna bwana nini bwana, hii sunna tu bwana, kaumbana kwa ajili ya sunna tu bwana, eh, kuangalia ni muhimu, tutaangalia sunna eh, tusiangalie zile kushuru, tushikane na mbaa, tusiangalie kushuru. Yaani kushuru anakusudia ni maganda ya nje, kama chungwa ina maganda ya nje, tusiangalie maganda, tuangalie sasa tunakula nini chungwa, tuangalie maganda bwana. Sasa vipi itakuwa chungwa bila maganda? Sinaelewa hoja yake akili. Hili ni chungwa, tusiangalie maganda. Sasa vipi itakuwa chungwa bila maganda? Ni lazima patikane maganda na kuna chungwa. Chungwa itakuwa limehifadhika vizuri, lakini ikishatolewa maganda yake itakuwa hakuna chungwa tena. Dafu pia alipokuweko. Kwa hiyo sikwambia kushuru ni mambo muhimu, kama nyinyi vijana nubab eh, yani kile kiini, si vile vile tunapiana nini kushuru, alafu fike kwenye nini, kwenye kiini, lazima tufike charizi tunakwenda Dar es Salaam oso, lazima ha wal jamaa majtama alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati abi bakr wa umar wa uthman al jamaa fi din majtama alayhi ahlu al haqq, ni ile ambayo waliokusanyika watu wa haki, wa awwalul jamaati wa muqaddamu aljamaa, na mwanzo kabisa ya jamaa na wanaotangulizwa katika jamaa sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhina hum afdalul qurun, wao ndio karne bora, majtama alaihi sahabatu rasulillah fahuwa aljamaa, yale ambayo yamekusanyika masahaba wa mtume hiyo ni jamaa, wa man ba'dahum, na wale ambao kuja baada yake, man kana ala alhaqi fahuwa aljamaa, wale ambao mwenye haqi hiyo ni jamaa, falladhi ala alhaqi yusamma jamaatan walau kana wahida, yule ambaye mwenye haqi anaitwa jamaa hata kama yuko peke yake, walau kana alnasu kulluhum ala khilafi, japokuwa watu wote wa kinyume chake. Idhan laysa almuradu biljamaati, sio muradi ya jamaa alkathrata, kuwa watu kuwa wingi, bal almuradu biljamaati, muradi wa jamaa, man kanu ala alhaqi, ni wale ambao kwenye haqi, walau kanu taifatan yasiratan, japokuwa ni kipote kidogo, japokuwa ni kipote kidogo. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولو تشي هاكو لكش تندريا كتك سهل من دين يقين